bet aš pasitikiu viešpačiu. Abu žodžiai, taip ir tėve, yra glaudžiai tarp savęs susiję. Mes sakome sutikimo žodį taip, kadangi Dievas yra mūsų tėvas. Žodis tėvas talpina savyje kūrėjo, Dievo, meilės, gerumo, gailestingumo ir ištikimybės sąvoką. Mūsų taip tėve turi imti pradžią iš pasitikėjimo Dievu. Pasitikėjimas Dievu yra medžio kamienas. Taip tėve jo puikiausi žiedai. Be visiško pasitikėjimo Dievu jokių būdų negalima savo valios palenkti dieviškai. Kadangi taip tėve, siekiant vidinio tobulumo, turi persunkti visą askezę ir mistiką, todėl visa priklauso nuo mūsų pasitikėjimo Dievu, o tuo pačiu nuo mūsų tikėjimo. Pasitikėjimas Dievu reikalauja jo pažinimo. Tik tam nesunku Dievu pasitikėti ir jo valiai pasiduoti, kas pažįsta begalinį Dievo gerumą, kas yra įsitikinęs, kad Dievas te gali būti vien geras, kad visa išplaukia iš jo meilės ir gailestingumo, kad jis daugiau mumis rūpinasi negu mes patys, kad jis mus labiau myli negu bet kokia būtybė gali mylėti, labiau negu mes patys, kad visada ir visose aplinkybėse jis turi prieš akis tik tai mūsų gerovę. Pavesdamas Dievui visus savo rūpesčius, aš nuimu nuo savęs didžiausią naštą. Vien savo rūpesčių mes neįstengtume pažinti, kas būtų gera, kas išganimui tarnautų. Savomis jėgomis mes nesugebame nieko tinkamo manyti. Visi žmonės su savo išmintimi yra paikūs. Bet jei ir žinotume, kas mums naudinga, kas tada duotų jėgų pašalinti kliūtims ir sunkumams. Žmogui tas yra negalima. Menka yra mūsų valia, dar menkesnis žinojimas. Dievo žinojimas ir veikimas neturi ribų. Visi žmonių veiksmai jam yra žinomi, jo žvilgsnis nuo amžių iki amžių. Ir ką nutarė, vykdo, kas pakiltų prieš tavo teismą. Ar tad Dievas mumis nesirūpina? Ar gali Dievas leisti savo kūrinį žūti? Jis niekuomet neatleidžia savo tvarinių. Jei jis savo ranką nuo jų atitrauktų, tada šie vėl grįžtų į nieką. Pasaulio užlaikymas yra nekas kita, kaip nuolatinis tolimesnis jo atvėrimas. Ką nors buityje palaikyti yra tas pats, kaip į buitį pašaukti. Dievo valia palaiko pasaulį, šalia kiekvieno veiksmo stovi Dievas. Ir visų pirma, šalia kiekvieno žmogaus. Viešpats sutvėrė jį su ypatingu rūpesčiu. Čia pati švenčiausioji trejybė atėjo su savo patarimu. Jis sukūrė žmogų savo panašų, į save panašų. O kiek daug Dievas paukojo mūsų atpirkimui? Ar gali išmintingas pirklys sumokėti milijonus už tai, kas neskatiko neverta? Ir ar jis gali tai, ką už milijonus įsigijo, į varinį skatiką ar žaislą iškeisti? Ar gali tas Dievas tokią brangią kainą mus atpirkęs leisti mums žūti? Ar gali moteriškiai užmiršti savo kūdikį, kad nepasigailėtų savo įščios sūnaus? Bet jei ji užmirštų, aš tačiau neužmiršiu tavęs. Štai aš įrašau tave ant savo rankų. Viešpats yra mano ganytojas, nieko man nestiks. Jokia dorybė taip Dievui nepatinka, kaip pasitikėjimas, kuris remiasi tikėjimu. Išganytojas, norėdamas mumyse išugdyti pasitikėjimą, nevartoja daug žodžių ir įvairių palyginimų. Jis pasitenkina tik tai šiais keliais žodžiais. Pavyzdžiui, Dievas yra jūsų tėvas. Mokiniai turi matyti Dievoje ne griežčiausią viešpatį, bet pilną meilį savo tėvą. Ir ne vieno nevadinkite savo žemėje tėvų, nes vienas jūsų tėvas, kuris yra danguje. Taigi jūs melsitės taip, tėve mūsų. Jei tad jūs, būdami blogi, mokate duoti savo vaikams gerų davinių, juo labiau jūsų tėvas iš dangaus duos gerąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Melskitės už persekiojančius ir šmeižiančius jūs, kad būtumėte vaikai jūsų tėvo, esančio danguje, kuris leidžia saulei tikėti ant gerųjų ir piktųjų ir lydina ant teisiųjų ir neteisiųjų. Dievas yra gerumas. Kiek kartų išganytojas Dievą mūsų tėvų vadina, visada iškelia jo gerumo bruožus. Tačiau vieną kartą šitą gerumą ypatingai pabrėžia. Kartą vienas vyresnysis paklausė viešpatį gerasis mokytojo. Tada Jėzus jam tarė, kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, kaip tik vienas Dievas. Jis tai kalbėjo kaip žmogus. Palyginime apie vynogino darbininkus, šeimininkas skiria vienodą užmokestį tiems, kurie paskutinę valandą atėjo, lygiai kaip ir tiems, kurie dienos ir kaitros naštą nešė. Ir pastebėjęs darbininko, kuris anksčiau į darbą stojo, nepasitenkinimą tarė jam, ar tavo akis dėl to netikusi, kad aš geras? Pamokslė apie artimų meilę dieviškasis išganytojas stato reikalavimą savo klausytojams. Skolinkite nieko iš to nesitikėdami ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai, nes jis maloningas nedėkingiems ir piktiems. Dievas yra meilė. Išganytojas kalba apie visą viršijančią Dievo meilę mums, nes Dievas taip mylėjo pasaulį, kad davė savo vien gimusį į sūnų, kad kiekvienas, kuris į jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Nes pats tėvas myli jūs dėl to, kad jūs mane mylėjote ir tikėjote, jog aš nuo Dievo išėjau. Dievas yra gailestingumas. Kokius gražius palyginimus dieviškasis mokytas kalbėjo jo klausančiai miniai, norėdamas įrodyti Dievo gailestingumą. Ar gali būti kilnesnis, nuoširdesnis, meilesnis ir gailestingesnis tėvas, kaip šitas, apie kurį kalbama sūnaus palaidūno palyginime? Palyginime apie karalių ir du vergus su paprastumu prašančiajam turėk dėl manęs kantrybės, tuoj dovanojama didelį skolą. Vos tik paršas muitininkas ištarė, Dieve pasigailėk manęs nusidėjėliu, tuoj lieka išteisintas. Tėvas jam visą dovanojo. Dievas rūpinasi jumis, nebūkite tad bailiai susirūpinę. Todėl įsidėkite savo iš širdis nemastyti iš anksto. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardų. Bet ir plaukas nuo galvos jums nepražus. Tad nebijokite. Juk ir dangaus paukščiai, net lelijos ir žolės yra aprūpinti. Jūs esate už juos daug vertesni. Visiškai neturime rūpintis, ką valgysime, ką gersime, arba kuo vilkėsime. Juk jūsų dangaus tėvas žino, kad visa to jums reikia. Taigi nebūkite bailiai susirūpinę rytojumi. Melskitės mūsų kasdienės duonos duok mums šiandien. Tad visų pirma ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės. Leiskite Dievui vesti ir juo visiškai pasitikėkite. Tada visa kita bus jums pridėta. Tada savaime aišku, Dievas mumis rūpinsis. Norėdami matyti begalinę Dievo meilę, gerumą, gailestingumą ir apvaizdą, turime žiūrėti į išganytoją. Visa tai jame aiškiai atsispindi. Kristus tvirtina Pilypui, kuris norėjo matyti tėvą, Pilypai, kas mane mato, tas mato ir mano tėvą. Keletą dienų prieš savo mirtį Jėzus šaukė didžiu balsu šventovės kieme susirinkusiai žmonių miniai. Kas mane mato, tas mato tą, kuris mane siuntė. Jie matė ir nekenčia kaip manęs, taip ir mano tėvo. Tai jis kalbėjo savo priešams. Jo darbai yra tėvo darbai. Pasilikęs manyje tėvas, jis daro darbus. Kokiegi buvo jo darbai? Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas jų sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas visokią ligą ir visokią negalę tautoje. Kiekvienas evangelijos lapas mums pasakoja, kaip geras buvo viešpats. Iš tikrųjų, pagalbos ieškantiems jis statė tik vieną sąlygą. Visi turėjo sutikėjimu ir pasitikėjimu prie jo artintis. Jo veikla ir stebuklai priklausė nuo žmonių pasitikėjimo. Savo tėviškėje Nazarete jis negalėjo nei jokio stebuklo padaryti dėl jų netikėjimo. Atrodo, kad daug daugiau jis yra padėjęs žmonėms per tikėjimą ir pasitikėjimą, negu per savo stebuklingumą. Tuomet jis palietė judvėjų akis, sakydamas, tebūna judvėm kaip tikite. Kitam aklajam jis tarė, regėk, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Stabmeldžiui šimtininkui iš Kafarnaumo, kuris nužemintai prašė pagydyti savo tarną, jis užtikrino, eik ir tebūna tau kaip įtikėjai. Rausvuotasis, kuris su kitais devyniais buvo išgydytas, sugrįžta, puola ant veido prie jo kojų ir dėkoja. Ir Jėzus tarė jam, kelkis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Kraujaplūdžiu sergančiai moteriškai Jėzus su didelė meile tarė, pasitikėk, dukterie, tavo tikėjimas tave išgelbėjo. Kananietė jį sekiojančiai ir garsiai šaukiančiai tarė, o moteriškė, tavo tikėjimas didelis, tebūna tau kaip nori. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Prie Lozoriaus kapo Jėzus ramina verkančią Mortą, argi aš tau nesakiau, kad jei tikėsi, išvysi Dievo garbę. Gražiausias pavyzdys yra užrašytas Šventojo Morkaus. Tuo tarpu, kai išganytojas ant kalno užtrunka, vienas žmogus atveda apaštalams savo apsėstą į sūnų. Jie mėgina šį išgydyti, tačiau ne vienam tai nesiseka. Rašto žinovai ginčijasi su apaštalais ir susirenka didelį minę apie juos. Tuo tarpu Kristus nulipa nuo kalno, minę skuba pas jį. Jėzus klausė rašto žinovų, ko jūs ginčijatės tarp savęs. Tačiau nelaimingojo tėvas iš minios tarė. Mokytojo, aš sakiau tavo mokiniams, kad išvarytų negerąją dvasią, bet jie negalėjo. Jei tu ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Jėzus jam atsako, tu sakai, jei tu ką gali. Tarytum, tas nuo manęs priklausytų, aš viską galiu, tačiau tai ne nuo manęs priklauso, bet nuo tavęs. Jei tu gali tikėti, tikinčiam visą galima. Tėvas su ašaromis tarė, tikiu viešpatie, padėk mano netikėjimai. Jei tu tiki, visa yra galima. Apie visą nulemantį tikėjimą Kristus duoda savo apaštalams aiškių nurodymų. Iš tikrųjų, sakau jums, jei turėsite tikėjimo ir nesvyruosite, ne tik tai darysite, kas atsitiko figos medžiui. Jei Kristus prakeikė, nes rado tik lapus, o nerado vaisiaus, bet jei ir šitam kalnui sakytumėte, pasikelk ir meskis į jūrą, įvyks. Ir visą, ko tik prašysite maldoje tikėdami, gausite. Jei jūs turėtumėte tikėjimą kaip garstyčių grūdą, jis yra visų grūdų mažiausias, jūs galėtumėte sakyti šitam šiltmedžiui, išrauk save ir persodink į jūrą, tai jis jūsų paklausytų. Mes visą gausime ir net stebuklus darysime, jei tai mums bus naudinga. Krikštytieji turi galios daryti stebuklus. Mes savo tikėjimu Dievui įsakinėjame. Pasitikėjimas nustato mūsų galiai ribas, mūsų kabutėse. Kiek pasitikime, tiek galime. Kas Dievu pasitikė, tas jo galybė įsakinėja. Ne vienas nebuvo sugėdintas, kuris pasitikėjo viešpačiu. Mums trūksta drąsos pasitikėti Dievo žodžiu. Niekas žmogui tiek netikė garbės, kaip visiškas juo pasitikėjimas. Kiekvienas kilnus žmogus stengiasi pasitikinčiojo neapvilti. Visišku ir besąlyginiu pasitikėjimu daugiausia Dievą pagarbiname. Dievas yra ištikimas. Viešpatie žodis tikras ir visas jo veikimas ištikimas. Jis laiko kiekvieną savo žodį. Jis niekad nesako, taip aš visiškai nemaniau. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Mes turime drąsiai Dievo žodžiu pasitikėti. Aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Taigi, nenustokite savo pasitikėjimu, kurs turi didelį užmokestį. Mūsų pasitikėjimas Dievu, ištartas užmerktomis akimis, taip yra gražiausias Dievo garbinimas. Pasitikėjimo stoka įžeidžia išganytoje. Žmonės menko tikėjimo, argi dar neturite išmonės. Pasitikėjimo stoka yra tobulųjų nuodėmė. Nuodėmė kabutėse. Pasitikėjimo stoka yra tobulųjų nuodėmė. Jie nuolat galvoja per mažą padarą, kad jie turi kaip antroji Morta nuolat išganytojų rūpintis. Jam ką nors teikti, kad laukės tos ar kitos aukos, tos ar kitos maldos. Morta, Morta, sielojasi ir esi susirūpinusi daugeliu dalykų. Reikia tik vieno. Dievas nori viso medžio, ne vien vaisių. Jis nori mūsų valios. Reikia, kaip Marijai, prie jo kojų sėdėti ir kaip Samuelį reikalauti, kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso. Štai ateinu daryti tavo, o Dieve, valius. Taip, Tėve, aš visiškai atsidavęs tavo valiai. Apaštalai tarė viešpačiui, padaugink mums tikėjimo, prašykime su jais, padaugink mums tikėjimo, padaryk jį gyvą, kad visuose veiksmuose tave pažintume ir tavimi geruoju Dievu pasitikėtume. Mūsų akys sulaikytos, visiškai savęs išsižadėti niekuo nesirūpinti sunku, sunku aklai pasitikėti. Dievas mus nuveda taip toli, kad mes pradedame sielvartauti. Dabar tai jau baigta, jei dabar Dievas nepadės, esu žuvęs. Ir šitokį momentą ramiai užsilaikyti yra, ramiai išbūti yra sunkiausia. Ne visi gali didžiausiame varge su Jobu sakyti, mano gynėjas yra gyvas ir amžinas. Arba su Zana, kuriai nieko nebeliko, kaip tik be ribų juo pasitikėti. Ji verkdama pažvelgė į dangų, nes jo širdis pasitikėjo viešpačiu. Mums dažnai atsitinka, kaip šventajam Petrui, kuris prašė Jėzų liepti jūros bangomis pas save ateiti. Pilnas pasitikėjimo, jis išlipa iš laivo, paeina keletą žingsnių, bet pradeda abejoti. Šitoks vėjas, tokios bangos, ne viešpatie, viešpaties aš nepasieksiu. Ir jis pradeda skęsti, o kaip retai mes viešpatyte pasiekime sausomis kojomis. Dažniausiai jis turi mus jau skęstančius iš abejonių vandens ištraukti ir kaip šventąjį Petrą švelniai pavarti, žmogau menko tikėjimo, kam abejojai. Nežiūrint to, dieviškai išganytoje labiau džiugina karštas Petro noras pas jį ateiti, negu kiti apaštalai neturi drąsos palikti laivą ir mestis į šėlstančią jūrą. Tad niekas mūsų ten nesulaiko, su pasitikėjimu širdyje ir su taip tėve lūpose ir įvairių kentėjimų ir aukų jūrą artintis prie viešpaties. Jei mes kaip šventasis Petras pradėtumėm skęsti ir tada nenusigaskime, bet vėl drąsiai ženkime pirmin, vėl bandykime ir vis prašykime, viešpatie liep man vandenį pas tave ateiti. Ir iš tikrųjų, kada nors tai pasiseks, aš pasitikiu viešpačiu. Nėra sugėdinimo tiems, kurie pasitiki viešpačiu.